winogrona czerwone 7,77. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację. Wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 kwietnia, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Gaz z Niemiec płynie przez Polskę na Ukrainę. Koncern RWE wyjaśnia, że tak się dzieje w ramach umowy podpisanej 2 lata temu. Wraca sprawa koncertu Madony na Stadionie Narodowym. Jutro przesłuchanie byłej minister sportu. Zaginęła nastolatka z Nowego Targu. Policja szuka jej od soboty. Niemcy przesyłają gaz na Ukrainę przez Polskę. Niemiecka spółka energetyczna RWE poinformowała w oświadczeniu, że zaczęła transport błękitnego surowca taką właśnie drogą i że odbywa się to na podstawie umowy podpisanej 2 lata temu. A przypomnijmy, od tygodni Rosja grozi, że zakręci Ukrainie kurek z gazem za to, że nie spłaca długów za paliwo. Tomasz Majka. W ciągu doby przez połączenie gazowe z Ukrainą w Hermanowicach ma trafiać do naszego wschodniego sąsiada 4 miliony metrów sześciennych gazu. Przesył surowca przez Polskę na Ukrainę po raz pierwszy uruchomiony został w listopadzie 2 lata temu. Niemiecki koncern RWE informuje, że spółka realizuje kontrakt podpisany z ukraińskim Naftohazem w maju 2012 roku. Zgodnie z nim dostawy będą sięgały nawet 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Połączenie gazowe z Ukrainą w Hermanowicach umożliwia przesył rocznie 1,5 miliarda metrów sześciennych błękitnego paliwa. Ukraina do tej pory rocznie wydobywała 20 miliardów metrów sześciennych, a kolejne 30 importowała z Rosji. Tomasz Majka, Polskie Radio. To już potwierdzona wiadomość. Była minister sportu Joanna Mucha będzie jutro przesłuchiwana w warszawskiej prokuraturze. Chodzi o sprawę koncertu Madony na Stadionie Narodowym. Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieprawidłowości przy organizacji tej imprezy. Prawie 6 milionów złotych, które Ministerstwo Sportu wydało na koncert Madony, to zdecydowanie największa wpadka byłej minister sportu. Dlatego teraz będzie się musiała wytłumaczyć ze swojej decyzji przed warszawską prokuraturą. Śledczy wezwali ją jutro na godzinę 10. Te informacje potwierdził już rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Zostanie ona przesłuchana na okoliczność organizacji koncertu Madony oraz przede wszystkim na okoliczność finansowania tego koncertu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Najbardziej krytycznym wobec byłej minister sportu dokumentem jest raport Najwyższej Izby Kontroli. Z maja 2013 roku resortowi zarzucono niegospodarność i nieprawidłowe wydanie pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012. Śledztwo w tej sprawie dobiega już końca, dodaje prokurator Nowak. No i niedługo trzeba będzie podjąć decyzję, co dalej w tym postępowaniu, czy należy komuś postawić zarzuty, czy też nie. Ale biorąc pod uwagę, że była minister sportu ma się jutro stawić w roli świadka, a nie podejrzanej, raczej zwiastuje umorzenie śledztwa niż zarzuty karne. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Policja szuka 15-latki z Nowego Targu. Ornelia Gut wyszła z domu w sobotę przed południem i do tej pory nie wróciła. Nie skontaktowała się także z rodziną. Dziewczynka ma około 160 cm wzrostu, długie blond włosy, niebieskie oczy i kolczyk w dolnej wardze. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną zimową kurtkę z kapturem, w różowo-fioletowe kwiaty, czarne leginsy i czarno-srebrne trampki. Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy mogą pomóc w odnalezieniu nastolatki. Nie w areszcie domowym, a pracując społecznie odbędzie rok kary za oszustwa podatkowe Silvio Berlusconi. Były premier Włoch został skazany na 4 lata, ale 3 mu darowano. O dzisiejszej decyzji sądu w Mediolanie pomyśli Berlusconiego Marek Lenert. Alternatywą był areszt domowy lub praca społecznie użyteczna. Były premier prosił o tę drugą możliwość i sąd w Mediolanie przychylił się dziś do jego prośby. Pracować więc będzie przez 12 miesięcy społecznie. Pod warunkiem jednak, że w tym czasie nie obrazi więcej wymiaru sprawiedliwości, jak czynił to regularnie od lat, mówiąc, że jest prześladowany, a sędziowie są na usługach nienawidzącej go lewicy. Jeśli to się powtórzy, zastrzegł sąd, nie pozostanie mu nic innego jak areszt domowy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Seledynowa Warszawa M20 zaparkowała w Gdańsku. Tak zwana garbuska to pierwszy samochód, którym jeździł Jan Paweł II. Auto ma prawie 60 lat, a Karol Wojtyła jeździł nim przez niemal 20. Zawsze na tylnym siedzeniu, bo nigdy nie miał prawa jazdy. Zabytkowy samochód należy teraz do Marka Schramma, Niemca polskiego pochodzenia, który z okazji kanonizacji Jana Pawła II wyruszył tym niezwykłym autem

A jak ci się z nimi grało? Świetnie, świetna ekipa. W ogóle czują bluesa na pewno. Leszek Cichoński jest państwa gościem, ale i państwu i Leszkowi najpierw wyjaśnię, że zespół składa się z 11 dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Pochodzą z powiatu kartuskiego. No i wykonują, jak napisali do radia, w pełni autorski rockowy repertuar. Klasyczny rockowy band, jak napisali. Skład, dwie gitary, bas i perkusja. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia nie jest Dom Kultury, nie jest Młodzieżowy Dom Kultury. 9-letnia Patrycja wpadła na to, żeby założyć taki zespół. No i przy pomocy taty, pana Marka, który przysłał do radia ich płytę, dowiedzieliśmy się, jak grają. No być może rewelacja, takie są początki. Zobaczymy, jak będzie dalej. W każdym razie trzymamy za was kciuki, bo jak powiedział Leszek, i zresztą z wami zagrał cały ten utwór, nie słyszałyście tego, powiedział, że to wszystko brzmi bardzo rock'n'rollowo. No a my o rock'n'rollu teraz właśnie będziemy mówić, bo połowa kwietnia, czyli za dwa tygodnie. Dwa tygodnie, 1 maja we Wrocławiu, święto gitary, bo 1 maja we Wrocławiu to właśnie nie święto pracy, tylko święto gitary. Zapraszam wszystkich serdecznie na gitarowe psoty. Zanosi się na bardzo poważny rekord, bo sądzę, że jest szansa, żebyśmy przekroczyli magiczną liczbę 8000 na przykład. Powiedziałeś i wspomniałeś mi o tym, że i to się też nam bardzo ładnie składa z tymi... Aha, ja nie powiedziałem, że oni się nazywają Czarodzieje z Kaszub. Przepraszam bardzo, Czarodzieje z Kaszub. To się nam z czarodziejami bardzo dobrze układa, dlatego że pomyślałeś w tym roku, aby to było takie spotkanie rodzinne. Dokładnie, w tym roku promujemy nasze wydarzenie. Szczególnie kierujemy je do gitarowych rodzin, do rodzin grających. Również do rodzin, które zintegrowały się właśnie na gitarowym rekordzie, bo chcemy zorientować się, ile ich było. Może już mamy jakieś na przykład małżeństwa rekordowe, a może jakieś bobasy nawet są. Także czekamy na odzew ze strony właśnie rekordzistów i nie tylko, i przede wszystkim muzykujących rodzin. Zapraszamy do Wrocławia bardzo specjalnie. Może nawet Czarodzieje z Kaszub się wybiorą. Kto na 1 wie? Maja. Jeszcze jest szansa, żeby zaplanować na przykład długi weekend gdzieś w Sudetach i po drodze zahaczyć 1 maja o Wrocław. Leszku, taki krótki przewodnik kogoś, kto wybiera się po raz, dla kogoś, kto wybiera się po raz pierwszy do Wrocławia. Co powinien wiedzieć? No powinien... Wystarczy być we Wrocławiu, zwłaszcza z gitarą 1 maja. To jest okres majówki wrocławskiej, tak więc 1 maja to jest oczywiście gitarowy rekord i Thanks Jimmy Festival i koncert na Wyspie Słodowej z bardzo specjalnymi w tym roku gwiazdami, bo będzie Jura Jachi, będzie Eric Bardon z Animalsami. Plus do tego ciekawostka. Wszyscy, którzy przyjadą na rekord, zagrają The House of the Rising Sun. I Eric Bardon też? Eric Bardon zaśpiewa z nami. Matko. Tak więc każdy, kto zagra na rynku wrocławskim, będzie mógł sobie wpisać w CV. Grałem z Ericiem Bardonem i to będzie najszczersza prawda. Poza tym Steve Vai, mega gwiazda gitary, Chris Jagger, młodszy brat Mika Jaggera, no i oczywiście polskie gwiazdy. Wojtek Waglewski do nas dołączy w tym roku, Lica razem z Arką Nowego zaśpiewają ci młodzi ludzie coś specjalnie dla Jana Pawła II w związku z jego kanonizacją, ale też dużo utworów nam się pojawia do przygotowania. Ja wszystkich odsyłam na stronę hejjo.pl, tam jest dział Jak grać i tam są akordy do wszystkich piosenek, są linki do instruktażu na wideo na YouTube, tak więc zależy mi na tym, żeby wszyscy naprawdę się dobrze przygotowali, żebyśmy zagrali razem jak najwięcej utworów, bo cel jest taki, żeby za rok, może za dwa, a może już za rok nagrać płytę z 10 000 gitar we Wrocławiu. Zobaczymy. Ty jesteś 10 tysięcy gitar nam gra. Tak, dokładnie. A cóż chciałem powiedzieć? Chciałem ciebie zapytać jako gitarzystę. To jest w ogóle możliwe, bo mnie to troszkę trudno jest wyobrazić, nie, żeby House of the Rising Sun na 8 tysięcy gitar zagrać równo? Jest to możliwe. No myślę, że z pomocą tutaj oczywiście sekcji zespołu zagramy to na pewno sprawnie, a ja zawsze w każdym utworze zostawiam miejsce tylko dla gitar akustycznych. Bo jednak jak gramy na scenie elektrycznie i to jest nagłośnione, to jest to głośniejsze niż te 8 tysięcy gitar. Natomiast zawsze zostawiam w każdym utworze miejsce tylko dla akustyków, żeby rzeczywiście było słychać, jak to brzmi. I ten rynek wtedy wrocławski mruczy tymi gitarami akustycznymi. To są piękne momenty. To jest coś niezapomnianego. I pamiętam, jak świetnie zabrzmiał Ray Wilson właśnie śpiewając tylko z gitarami akustycznymi, Hey Joe, zabrzmiało to po prostu kolosalnie, miał świeczki w oczach, bo jest to bardzo poruszające. Ray ma w ogóle coś takiego w głosie, że on doskonale współgra z gitarami, z gitarą akustyczną, tak, w ogóle. Tak. Kochani gitarzyści, bardzo serdecznie prosimy tutaj z Myśliwieckiej 357, aby nie zapomnieć o pierwszym dniu maja, to jest święto gitary. Leszku, najpierw może opowiesz o tej gitarze, a potem ona zabrzmi. Mam ze sobą bardzo specjalną gitarę, 12-strunową, starą Takaminę, produkcja 78 rocznik, także myślę, że jest starsza od wielu rekordzistów, którzy przyjadą do Wrocławia. No i może krótki instruktaż, jeśli chodzi o te utwory, które gramy. Najważniejszy i rekordowy jest utwór Hey Joe oczywiście i tutaj 5 prostych akordów wystarczy. C-dur, G-dur, D-dur, A-dur i E-dur. Te 5 prostych akordów wystarczy, żeby być rekordzistą świata, a nowym utworem w tym roku jest House of the Rising Sun. Kultowy numer tak naprawdę. Każdy gitarzysta z mojego pokolenia i myślę, że też późniejszego, pewnie, późniejszych pokoleń zaczynał właśnie od tej piosenki. I tutaj mamy równie proste akordy. No może jeden jest F-dur, który można zagrać jako barre, ale można też zagrać chwytem takim tradycyjnym i też dobrze zabrzmi. To są następujące akordy. A-moll, C-dur, D-dur, F-dur. A-moll, C-dur i E-dur. No dobrze. Później te akordy się powtarzają. Ja pamiętam, ja grałem ten numer jako autentycznie, jako pierwsza moja piosenka gitarowa i starałem się to rozkładać właśnie tak. Właśnie, gdybym śpiewał, to mam zakres. Spotykamy się we Wrocławiu, pierwszy dzień maja. Leszek Cichański, bardzo ci serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Dzięki serdecznie. Jeszcze tylko na zakończenie pytanie o twoje solowe projekty. Czy coś planujesz? Oczywiście projektów jest... Są 3 tak naprawdę i 3 plany na najbliższą... Użyłem tego paskudnego słowa projekt też, więc pomysły na muzykowanie może tak. Pomysły na fajne dźwięki. Mam w głowie i już nie tylko w głowie, ale i w szufladzie materiał na 3 płyty i właśnie się waham, która ma być pierwsza. Na pewno musi powstać płyta czysto instrumentalna, gitarowa. Fani czekają też na płytę stricte bluesową, no więc te dwa pomysły muzyczne, jak to powiedziałeś, będą na początku, ale też od dawna chodzi mi po głowie materiał pod hasłem My Jazzy Soul, czyli standardy jazzowe grane właśnie nie jazzowo, grane bardziej funk rockowo, blues rockowo. Już ten materiał kilkakrotnie grałem na żywo i naprawdę jest świetnie przyjmowany. Tak więc to jest myślę za jakieś 3 lata do zrealizowania. Dobrze, czekamy najpierw na bluesa i na instrumentalną twoją płytę. Leszek Cichoński, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Jedno życie to za mało, nie wystarczy mi, żeby w pełni zrozumieć sens tej gry. Czasem łatwo zabłądzić, stracić kurs, znaleźć ulicę, gdzie rządzi blues, rządzi blues. Szklane okno wciąż kusi, sączy jad, to umysły zatruwa, jakbyś zgadł, żeby w pełni zrozumieć sens tej gry. Szukam drogi do domu, czy dam sny, czy dam sny. Wracaj do domu, coś mówi mi, nie wierz nikomu, kto zamyka przed sobą drzwi. Wracaj do siebie, tam wszystko masz, to wszystko na ciebie czeka, gdy tylko pierwszy krok dasz. Samoloty spadają, czemu Bóg jeden wie, co jest czarne, co białe, sam dowie powiedz się, kiedy mgła już opadnie, pokażę ci, jak daleko od domu można być, można być. Nasze życie jest kalką naszych snów, a religie więzieniem naszych głów. Twoja miłość codziennie podpowiada mi, że czas wracać do domu. Otwórz drzwi, otwórz drzwi. Wracam do domu, świat nuży mnie i tak pokryjomu wykrada mi noce i dnie. Wracam do siebie, tam wszystko mam. Wracam do domu, swoją ścieżkę i kurs dobrze znam. Wracaj do domu, coś mówi mi, nie wierz nikomu, kto zamyka przed światłem drzwi. Wracaj do siebie, tam wszystko masz, to wszystko na ciebie czeka, gdy tylko pierwszy krok dasz. Wracam do domu. Wracam do siebie. Ścieżkę i kurs dobrze znam. Między innymi pan Paweł Skutna napisał do radia, że we Wrocławiu zagra już czwarty raz i że jest to naprawdę super zabawa i super sprawa. Zapraszamy państwa serdecznie do Wrocławia. Pierwszy dzień maja, tam gitarowy rekord Guinnessa. Leszek Cichoński. No i mam nadzieję, że znowu cały świat będzie patrzył na polskich gitarzystów, bo Amerykanie chyba już zrezygnowali w ogóle. Był taki moment, kiedy konkurowaliśmy, ale potem odskoczyliśmy o długość i chyba już nas nie dogonią. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Zapraszamy. Chodzi przede wszystkim o wspólną zabawę, o to, byśmy wspólnie grali na gitarach, cieszyli się muzyką i swoją obecnością, byśmy byli uśmiechnięci i spotykali się z artystami, których tak bardzo lubimy. Dzisiaj słyszałem, jak Michał Nogaś zapowiadał, że nie będzie specjalnie wiało. A tutaj huragan, proszę tylko posłuchać radia. Light in the Black, Tarot Woman, Stargazer i Kill the King. Tak to pomieszała Metallica na płycie Ronnie James Dio Tribute 2. Płytą cieszę się dopiero od wczoraj. I tak jak Metallica mnie poraziła, to zestawienie z końcowym utworem tego albumu było, no, że tak powiem, dobijające. To taka płyta, z którą można nie rozstawać się przez cały miesiąc, a może i cały rok, a może i całe życie. W każdym razie trzeba jej posłuchać kilka razy, aby wyłowić dla siebie te najpiękniejsze interpretacje utworów Roniego. Dio na zakończenie pojawia się w utworze tytułowym This Is Your Life. Tak jest zatytułowany ten album. Pewnie będziemy jeszcze w trzech wymiarach gitary sięgać po niego. Wczoraj obiecałem Państwu, że zajrzę do księgarni Myśliwiecka 357. I okazało się, że trzy Rogery jeszcze są. Roger Waters, o nim, o tym, jak spędził życie, co myśli o muzyce w tej właśnie książce. I gdyby ktoś z Państwa jeszcze miał ochotę na tę książkę, to zapraszam teraz do wysyłania wiadomości tekstowych. 71335, koszt połączenia złotówka 23 grosze. 71335, Roger Waters, o tym, jak to było. Solowo i w zespole. like to go to the show to feel the warm thrill of confusion and space cadet glow. I got some bad news for you, sunshine. It isn't well, he stayed back in the hotel and they've sent us along as a surrogate man. Tonight, get him up against the wall. Now there's one in the spotlight. He don't look right to me. Get him up against the wall. And that one looks Jewish. And that one's a cool. Who the hell is riffraff into the room? A w tej książce, która zresztą ma trójkowy znak jakości, znajdą Państwo odpowiedź między innymi na pytanie, jak to się stało, że Roger nauczył się budować mury i kiedy to się stało, że postanowił je zburzyć. Książki czekają na Państwa jeszcze 3 egzemplarze dla Państwa dziś. 71335 i koszt połączenia złotówka 23 grosza. Proszę w tekście tej informacji napisać imię, nazwisko i dokładny adres korespondencyjny. Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. We'll be right back. it was only fantasy. The wall was too high, as you can't see. No matter how he tried, he could not break free. And the ones they hit to his brain. Pani Magda Tylu z Lublina, pani Magda Kusu z Krakowa i pan Paweł Gorzynik z Korczyna. Płyty, książki Rogera Watersa dla państwa. Dobrej lektury. A u nas jeszcze jedna nowa płyta. Zespół pochodzi ze Szwajcarii, nazywa się Gotthard. 11. płyta studyjna w ich karierze zatytułowana Bang. Master plan. Gonna light that fuse. You know.